अडल्ट्रेशन, 14 भाग, खाद्य सामग्री, गुड, मिलावट, मेटानिल पीला रंग, जांच। परखन्नी में 5 ग्राम का एक टुकड़ा लेकर उसमें मदिरा 3 मिलीलीटर मिलाइए, भली भांति हिलाकर घोल बनाइए। इस घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 10 बूंदें डालें। घोल का रंग गुलाबी होना नमूने में मेटालिक रंग का होना प्रदर्शित करता है। खाद्य सामग्री, हींग, मिलावट, राल और रंग। जांच। परखन्नी में नमूने का एक छोटा टुकड़ा डालकर 3 मिलीलीटर पानी मिलाएं, धीरे से हिलाइए। शुद्ध हींग बर्तन में बहुत जल्दी घुलता है और दूधिया रंग छोड़ता है। यदि नमूने में मिलावट होगी तो उसका रंग दूसरा हो जाएगा। हींग की शुद्धता की एक और जांच है, उसे चिमटे से पकड़कर आग के सामने जलाया जाए तो शुद्ध हींग बहुत जल्दी गलता है और एक शानदार अग्निज्वाला बनाता है। मिलावटी वस्तु शेष रह जाती है। खाद्य सामग्री, चने का बेसन, मिलावट, खेसारी दाल का बेसन। जांच। परखन्नी में 1/2 चम्मच नमूना लेकर पिपेट द्वारा 3 मिलीलीटर पानी मिलाइए, उसमें 3 मिलीलीटर नमक का अम्ल मिलाइए। परखन्नी को गर्म बर्तन में डुबोइए। 15 मिनट बाद उसका रंग बैंगनी होना खेसारी बेसन की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य सामग्री, चने का बेसन, मिलावट, मेटालिक रंग। जांच। परखन्नी में 1/2 चम्मच नमूना लेकर उसमें 3 मिलीलीटर मदिरा मिलाइए, उसे अच्छी प्रकार से हिलाइए। घुलने पर नमक के अम्ल की 10 बूंदें मिलाइए। अगर रंग गुलाबी हो जाए तो समझना चाहिए कि बेसन में मेटालिक रंग मिला है। खाद्य सामग्री, खाना, मिठाई या सिरप, मिलावट, रोडमाइन बी रंग। जांच। इस रसायन से मिलावट युक्त खाने को धूप में रखें, चमक का निकलना सिद्ध करता है कि नमूने में रसायन मिला है। इसकी पहचान दूसरे प्रकार से भी की जा सकती है। नमूने का 1/2 चम्मच परखन्नी में लें, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाइए। मिश्रण रंगहीन हो जाएगा और उसमें नमक के अम्ल की 1 बूंद डालने से पुराना रंग पुनः आ जाए तो समझना चाहिए कि नमूने में रोडमाइन बी रंग मिला है।